Γεια σας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ξέρατε ότι αυτός ο μήνας που ξεκίνησε είναι ο πιο τραγουδισμένος από τους 12? Περισσότερο ακόμα από οποιαδήποτε άλλον της άνοιξης του καλοκαιριού, που θα νόμιζαν κάποιοι. Ο Σεπτέμβρης έχει τραγουδηθεί περισσότερο. Σεπτέμβρη λοιπόν, με το τραγούδι αυτό ξεκινήσαμε, του 1978, από το εξαιρετικό funk soul συγκρότημα των Earth, Wind and Fire, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Maurice White. Κάθε μέρα θα ξεκινάμε με ένα τραγούδι αυτήν την εβδομάδα που είναι αφιερωμένο στον μήνα που ξεκίνησε. Εν τω μεταξύ, στη Βρετανία, ο απόϊχος αυτής της μοναδικής επιτυχίας που είχε η Kate Bush με την εμφάνισή της εκεί ζωντανά μετά από τόσα χρόνια, έφερε 8 από τα άλμπουμ της μέσα στα 40 πρώτα. 8 άλμπουμ της Kate Bush στα 40 πρώτα της Αγγλίας. Oh, I'm so worried about my love. Η μοναδική Kate Bush έχει 8 άλμπουμ μέσα στα 40 πρώτα του Βρετανικού Hit Parade σήμερα Δευτέρα, όπως τα μετέδωσε χθες το βράδυ το BBC. Από τα 8, τα 2 είναι στα 10 πρώτα. Αυτό σημαίνει μια καλλιτέχνης να είναι διαχρονική όπως η Kate Bush. Απ' την άλλη, υπάρχει μια ευχάριστη έκπληξη και αυτή την εβδομάδα στην πρώτη θέση των άλμπουμ της Βρετανίας. Θα το ακούσετε τώρα από εδώ, από την εκπομπή που είναι δίπλα στην ενημερότητα και την μουσική βέβαια και σας παρουσιάζει τα κομμάτια και τα συγκροτήματα πολύ πριν ακουστούν στην χώρα μας, έστω σε μια εποχή που θα έπρεπε να ακούγονται πολύ πιο γρήγορα αφού τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενημερώνονται τόσο γρήγορα. Royal Blood, ένα βρετανικό ντουέτο που αναβιώνει αυτό που λέμε garage rock και blues rock. Δύο νέα παιδιά, πολύ νέα παιδιά είναι αυτά, από το Brighton της Βρετανίας. Ο drummer, διάβαζα, τον Arctic Monkeys, ο Matt, από το 2013 φορούσε ένα t-shirt με το όνομά τους για να τους βοηθήσει. Και οι δύο βοηθήθηκαν ιδιαίτερα από τις εμφανίσεις που έκαναν πριν από λίγο στα Glastonbury και στο Reading. Έτσι λοιπόν, το άλμπουμ των Royal Blood είναι το δημοφιλέστερο άλμπουμ στη Βρετανία σήμερα. Nothing here to see, just to kill out me, trying to cut some teeth, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still, I'm here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams, love is killing me, trying to figure it out. Να λοιπόν μια ευχάριστη παρένθεση, μια απάντηση στην pop και τη χορευτική μουσική που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι βέβαια η μόνη και Arctic Monkeys και National και άλλα, αλλά γίνεται κάτι, γίνεται κάτι. Ένα συγκρότημα από το Brighton της Βρετανίας. Η ευχάριστη έκπληξη αυτής της εβδομάδας, αυτού του καλοκαιριού, μετά την επιτυχία που είχαν στις εμφανίσεις που έκαναν στο Glastonbury και στο Reading. Figure It Out από τους Royal Blood και το άλμπουμ τους που είναι νούμερο 1 στη Βρετανία σήμερα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γιατρός, σκηνοθέτης, ψυχολόγος, οικονομολόγος, δημοσιογράφος. Τώρα, οι σπουδές που ονειρεύεσαι στην Ελλάδα ή το εξωτερικό έρχονται πιο κοντά. Γιατί με το καταναλωτικό δάνειο γνώσης και δεξιότητες από την Τράπεζα Πειραιώς σου παρέχεται πλήρης χρηματοδότηση για την κάλυψη του κόστους των σπουδών σου και επιπλέον ρευστότητα έως 6.000 ευρώ για τυχόν έξοδα που μπορεί να προκύψουν. Το ποσό χρηματοδότησης κυμαίνεται από 1.000 έως 50.000 ευρώ. Μάθετε περισσότερα για το καταναλωτικό δάνειο γνώσης και δεξιότητες και τους προνομιακούς του όρους στο 18218 ή στο piraeosbank.gr. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή. Γιατί κινείται. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ψάχνουμε λοιπόν με το καντήλι, δεν ξέρω εγώ με τι, να βρούμε ένα rock album να είναι το δημοφιλέστερο της εβδομάδας. Συμβαίνει αυτή την εβδομάδα, που είναι μία από τις λίγες εβδομάδες που συνέβη κάτι παρόμοιο αυτή τη χρονιά, είτε στην Αγγλία είτε στην Αμερική. Όμως, κάποια παλιά χρόνια αυτό συνέβαινε συνεχώς και πολύ πιο συχνά, αφού το rock ήταν στην επικαιρότητα. Θα πάμε σε μια τέτοια εβδομάδα από το παρελθόν, δυστυχώς με μια άσχημη είδηση, γιατί το Σαββατοκύριακο που πέρασε, αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή, έφυγε από τη ζωή ένας πολύ καλός μουσικός, βασικός στα πρώτα άλμπουμ, τα σπουδαία του συγκροτήματος των Jethro Tull. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν ο Glenn Cornick. Θα ακούσουμε ένα από τα κομμάτια του άλμπουμ Stand Up. Ήταν Αύγουστος του 69. Κανείς δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι άλμπουμ με τέτοια μουσική που ακούτε τώρα ήταν το δημοφιλέστερο για πάρα πολλές εβδομάδες εκείνη τη χρονιά. Και δεν ήταν βέβαια οι μόνοι οι Jethro Tull που πετύχαιναν να κάνουν τέτοια επιτυχία. Από το Stand Up θυμόμαστε τον Glenn Cornick. Ακούω αυτό το κομμάτι, το καταπληκτικό κομμάτι των Jethro Tull, όπως είναι όλο το άλμπουμ, το Stand Up, και σκέφτομαι, θα μπορούσε ένα τέτοιο άλμπουμ το 2014, 40 τόσα χρόνια μετά, να είναι το δημοφιλέστερο από όλα που βγήκαν τη συγκεκριμένη εβδομάδα? Δηλαδή, θα υπήρχε ένα κοινό που θα αγόραζε μαζικά αυτό το άλμπουμ όπως έγινε με το Stand Up? We'll be right back. Καλό ταξίδι λοιπόν στον Glenn Corning, καταπληκτικός βασίστας του progressive rock συγκροτήματος Jethro Tull στην σπουδαία εποχή του συγκροτήματος. Όχι ότι και τα επόμενα που έβγαλαν και χωρίς αυτόν δεν ήταν καταπληκτικά άλμπουμ. Όμως σήμερα έχει τα γενέθλιά του ένας καταπληκτικός συνθέτης από τα σπουδαιότερα ονόματα της μουσικής τα τελευταία 60 χρόνια. Γίνεται 68 ετών ο Barry Gibb των Bee Gees. Massachusetts. Something's telling me I must go home. Barry Gibb είναι μέσα σε όλα σχεδόν τα τραγούδια, σε όλα τα τραγούδια που έχουν πει οι Bee Gees από την αρχή μέχρι το τέλος της καριέρας. Είναι ο μόνος ο οποίος ζει, δυστυχώς. 68 ετών σήμερα. Golden Leaves, το τραγούδι από τον Passenger. Από το καινούριο του άλμπουμ Whispers. You remember how this first begun? Teeth were white and our skin was young. Eyes as bright as a Spanish sun. We had nothing we could hide. Now, my dear, we are two golden leaves. Clinging desperately to winter trees. Held up here like a pair of thieves. While the sirens blare outside. What's left to say when every word's been spoken? What's left to see when our eyes won't open? What's left to do when we've lost all hope and what's left to break when our hearts are broken by sometimes? Do you remember how this started out? So full of hope, but now we're filled with doubt. Dirty joke we used to laugh about, but it's not funny anymore. I fear I choke unless I spit it out. Still still smell of smoke, although the fire's gone out. I can't live with you, but I die without. So what's left to say when every word's been spoken? What's left to see when our eyes won't open? What's left to do when we've lost all hope? And what's left to break when our hearts are broken? But sometimes left to break when our hearts are broken, but sometimes ακούσαμε το τραγούδι Golden Leaves από το άλμπουμ του Passenger. Ο τύπος αυτός λέγεται Michael Rosenberg, αλλά έχει κρατήσει αυτό το παρατσούκλι Passenger. Folk rock, Βρετανός είναι, μόλις 30 ετών και έχει κάνει ήδη μια πολύ πετυχημένη καριέρα. Το άλμπουμ λέγεται Whispers. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στον ήχο σήμερα. Η Μάγδα Γεωργιάδη στο τηλεφωνικό κέντρο παίρνει τα μηνύματά σας, τις υποδείξεις, τις ερωτήσεις στο 211-365-9995. Μηνύματα επίσης μπορεί να στείλετε εδώ στο Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email στο Βήμα, γράφοντας live, παπάκι, vimafm995.gr, στο Twitter της εκπομπής από τις 4 στις 5 και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης. Σε λίγο μετά τις ειδήσεις θα ακούσουμε ένα καινούριο άλμπουμ από τον Jay Masis. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο Ανέστη Σημεωνιδής. Το πράσινο φως των δανειστών για φοροελαφρύνσεις θα επιδιώξει η κυβέρνηση αύριο στο Παρίσι. Δεν βάζουμε κόκκινες γραμμές, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε φόλης της ύλης για το μνημόνιο, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Για ομοιρία στις απαιτήσεις των δανειστών κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Λευκό Μητρό με μειωμένους ελέγχους για τις συνεπείς επιχειρήσεις προωθεί η κυβέρνηση. Η ανεργία είναι ο πιο ύπουλος εχθρός μας, δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης. Ο Κώστας Καραμαλής δεν ενδιαφέρεται για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, δήλωσε στον Βήμα 99,5 ο Νικήτας Κακλαμάνης. Στις 9 η εθνική μας αντιμετωπίζει το Πουέρτο Ρίκο για το μπάσκετ. Και ο καιρός, σποραδικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα, αύριο στην Αττική έως 30 βαθμούς θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ακούμε λοιπόν τώρα τον Jay Masis στο καινούργιο του άλμπουμ. Αυτός ήταν frontman στους Dinosaur Junior πριν από 30 χρόνια. Yeah. Λοιπόν, θυμόμαστε κάπως και τον ήχο που μιλάμε εδώ τώρα και με τον Γιάννη, τον τεχνικό μας. Θυμίζει βέβαια Dinosaur Junior, αφού ο Jay Mas ήταν ο κιθαρίστας του συγκροτήματος και τραγουδιστής, ο άλλος ήταν ο Lou Barlow και οι άλλοι βέβαια, ο μπασίστας. Το ζήτημα είναι ότι το συγκρότημα αυτό απέκτησε και έκανε πολύ καλά άλμπουμ. Μπορεί να μην έγινε ποτέ, να απογειώθηκε, αλλά έχει αφήσει το στίγμα του στην ιστορία. Αλλά και οι δύο αυτοί. Ο Μάση έχει κάνει συνέχεια εμφανίσεις, συναυλίες και δίσκους προσωπικούς, ενώ σας θυμίζω ότι ο άλλος, ο Lou Barlow, μετά έκανε τους Σέμπαντο και επίσης Folk Implosion. Έχει μια ιστορία το συγκρότημα αυτό. Από το 1984 ξεκίνησε. Να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του τελευταίου άλμπουμ, των Cage the Elephant. Take it or leave it. Tripping over you. Ακούσαμε το Take It or Leave It από το συγκρότημα των Cage, The Elephant και το πρόσφατο άλμπουμ. Τώρα θα πάμε πίσω στο χρόνο και πάλι. Έτσι γίνεται σε αυτή την εκπομπή. Με μία μηχανή του χρόνου πηγαίνω ερχόμαστε στις δεκαετίες. Ακούμε ό,τι πιο καινούριο έρχεται για το μέλλον, αλλά θυμόμαστε και αυτά που συνέβησαν στο παρελθόν, όπως αυτό που συνέβη τον Αύγουστο του 1965, γιατί έχουμε τον λόγο μας που θα το ακούσετε μετά τις διαφημίσεις που έρχονται. Πριν πάμε λοιπόν στην αιτία που θα θυμηθούμε την ΣΕΡ, να πούμε ότι πριν 49 χρόνια η ΣΕΡ, που ξεκίνησε την καριέρα της κάνοντας φωνητικά σε κομμάτια του Phil Spector μαζί με τον Sony που ήταν μέσα στα στούντιο δεξί χέρι του Phil Spector, δηλαδή πριν 50 χρόνια και, η ΣΕΡ λοιπόν επανέρχεται σε ένα τηλεοπτικό σόου από τα δημοφιλέστερα με μία εμφάνιση έκπληξη. Θα τα πούμε αυτά μετά τις διαφημίσεις. Εκτός αυτού όμως, η περιοδεία που κάνει τώρα στην Αμερική είναι sold out και στην Νότιο και στην Βόρειο Αμερική. Για μια γυναίκα που ξεκίνησε πριν 50 χρόνια να είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, δεν είναι κάτι το φοβερό? I got you, babe. They say our love won't pay the rent, for it's earned, our money's all been spent. I guess that's so, we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. I Got You Babe από το ντουέτο Sony and Cher 49 χρόνια πριν, τον Αύγουστο του 1964. Ο Sony και η Cher ήταν νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με δεύτερο το τραγούδι των Rolling Stones αυτή την εβδομάδα, Satisfaction. Το I Got You Babe ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ντουέτου, που τις προηγούμενες δύο χρονιές είχε ξεκινήσει να συνεργάζεται με τον Phil Spector. Έχουν συνεργαστεί στο κομμάτι των Ronettes Be My Baby το 63 και στο αριστούργημα των, και τα δύο αριστούργηματα αυτά τα κομμάτια, του Righteous Brothers, You've Lost That Loving Feeling, το 1964. Αυτό το τραγούδι ήταν το πρώτο από τα 18 πετυχημένα τραγούδια που είχαν αυτά τα δύο παιδάκια τότε, γιατί ήταν πολύ μικρή ηλικία. Και μετά βέβαια η Σερ με μια ανεπανάληπτη καριέρα που φτάνει στις μέρες μας. Μετά τις διαφημίσεις θα ακούσουμε την Σερ και πάλι και την συμμετοχή της σε ένα από τα πιο συζητημένα, μάλλον σε μία από τις πιο συζητημένες σειρές που περιμένουμε όλοι τον άλλο μήνα στην Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γνωρίζετε ποιο κολέγιο προσφέρει εδώ και 20 χρόνια στην Ελλάδα προγράμματα κορυφαίων Βρετανικών πανεπιστημίων? Το Icon College. Τώρα, πέρα από εξαίρετα μάστερ, το Icon College προσφέρει στην Ελλάδα στα αγγλικά, μπάτσελορ και γαλλικού και ολλανδικού πανεπιστημίου με αμοιβόμενη πρακτική στο εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα για εξαίρετες σπουδές μπάτσελορ και μάστερ Βρετανικού, Γαλλικού ή Ολλανδικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα στο www.icon.gr ή ελάτε στις δωρεάν παρουσιάσεις μας. Icon. Σπουδές για καριέρα. allabouthotels.com Βερολίνο. Σεπτέμβριος, δίκλινο από 38 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Έχεις πει στον κόσμο ότι σε σταματάει η αστυνομία για εξακρίβωση στοιχείων? Δύο φορές με έχεις σταματήσει. Αν κάνω εκπομπή μόνη μου, να ξέρετε ότι μπορεί να μην είναι η ασθένεια ο λόγος. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω τώρα κάτι αστυνομικού στον δρόμο, περνώ δίπλα και λέω τώρα αν με σταματήσουν. Καλή, τι μπλόκα έχεις σήμερα, τροχέ. Σαν η τρίτη φορά και θα τους ρωτήσω τι έχω. Πείτε μου γιατί. Θα σου πούνε, έχεις κουκουλά? Πάντα, όλος ο κόσμος. Πρώτο. Έχεις ακίδιο? Πάντα. Εντάξει, ρε Βίδο, τι ρωτάς τώρα, πού απευθύνεσαι? Ενώ αν είχα Louis Vuitton και καπέλο κόκκινο, δεν θα με σταμάταγα. Όχι, ρε Κοσμά, θα λέγανε Νολάκης Γαβαλάς, άστα να περάσει. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Λοιπόν, όσοι είδαμε τα τρία πρώτα, τις τρεις πρώτες σειρές, περιμένουμε τον άλλο μήνα, την πρώτη εβδομάδα του επόμενου μήνα, βγαίνει η τέταρτη σεζόν του American Horror Story. Το American Horror Story που η μοναδική Jessica Lange, όπως θα ξέρετε, πήρε και πάλι το βραβείο καλύτερης ερμηνείας σε σειρά όπως ήταν αυτή, η τρίτη του American Horror Story. Λοιπόν, το καινούργιο από αυτά που βλέπουμε τώρα μας έχει φρικάρει η κατάσταση. Γιατί το καινούργιο λέγεται American Horror Story Freak Show. Δηλαδή έχουν μαζέψει μία σειρά από τερατάκια και διάφορα τέτοια σε ένα freak show που γίνεται κάπου στη Φλόριδα το 1952. Πάλι παρελθόν. Μεταξύ των μεγάλων που παίζουν είναι, σας θυμίζω, στην τέταρτη σεζόν, Jessica Lange, βραβευμένη με Όσκαρ. Κάθι Μπέιτς και πάλι, που πήρε και αυτή βραβείο. Και αυτή βραβευμένη με Όσκαρ. Άντζελα Μπασέτ, πολύ καλή ηθοποιός, η μαύρη αυτή, που έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες. Είπαμε, οι σπουδαίοι δεν βρίσκουν ρόλους στο κινηματογράφο και παίζουν σε πολύ καλές τηλεοπτικές σειρές. Η Σάρα Πόλσον, που και αυτή είναι πάρα πολύ καλή, κάνει καλούς χαρακτήρες όπου έχει παίξει. Και διάφοροι άλλοι. Και δύο τραγουδίστριες που ξεκίνησαν σχεδόν μαζί στη δεκαετία του 60. Πρέπει να μπείτε να δείτε ένα teaser που έχουμε βάλει στο site από τις 4 στις 5 και στο Twitter. Τι ρόλο πρόκειται να κάνει η Σερ σε αυτή τη σειρά? Είναι 4 δευτερόλεπτα και είναι όλα τα λεφτά καθώς γυρίζει το πρόσωπό της. Η Σερ λοιπόν και πάλι στην επικαιρότητα μέσα σε αυτό το καινούριο American Horror Story και θα πρέπει να πούμε σε μερικούς που την έχουν πάρει ότι είναι μια τρελέγκο και κάνει όλα αυτά. Η Σερ ξεκίνησε εντελώς διαφορετικά. Και πολύ καλά έκανε με τα χρόνια ήδη ότι η μουσική αλλάζει και μπορεί να εκμεταλλεύεται και έχει καταπληκτική φωνή επίσης. Και είναι και καταπληκτική σε φοβερούς ρόλους που έχει κάνει. Στο Moonstruck που πήρε το Όσκαρ ήταν ανεπανάληπτη. Δίκαιο ήταν το Όσκαρ εκείνο που είχε πάρει εκείνη τη χρονιά. Δηλαδή τέτοια παρουσία ήταν φοβερή. Μας είχε μαγεύσει όλους. Λοιπόν, ξεκίνησε τραγουδώντας τραγούδια του Ντίλαν και διάφορων άλλων και τα έκανε επιτυχία. Πάμε λοιπόν πριν 40 χρόνια, πριν παίξουμε την άλλη που παίζει μαζί της, να ακούσουμε την Σερ σε μία από τις συνθέσεις του Bob Dylan. cheat, I cheat, I mistreat you. Simplify you, classify you. Deny, defy, or mystify you. All I really wanna do is baby be friends with you. Baby be friends with you. Frighten you or uptighten you, drag you down or drain you down, chain you down or bring you down. All I really wanna do is baby be friends with you, baby be friends with you. Or rock or lock you up, analyze you, categorize you, finalize or advertise you. All I really wanna do, yes, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. Or chase, or track, or trace you, or disgrace you, or displace you, or define you, or confine you. All I really wanna do, yes, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. Make you spin or do you in, or select you, or dissect you, or inspect you, or reject you. All I really wanna do is baby be friends with you. Baby be friends with you. Αυτή λοιπόν είναι η Σερ του 1965 σε μία από τις εξαιρετικές συνθέσεις του Ντίλαν που το είχε κάνει επιτυχία το τραγούδι τότε, All I Really Want To Do. Αυτή κάνει ένα πιο μικρό ρόλο η Σερ, εκείνη η οποία παίζει κανονικά στον τέταρτο κύκλο είναι η Πάτι Λαμπέλ. Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι η Πάτι Λαμπέλ υπήρξε μία από τις και συνεχίζει να είναι μία από τις σπουδαιότερες μαύρες τραγουδίστριες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκίνησε με το συγκρότημα των Λαμπέλ. Αυτή έκανε πρώτη φορά επιτυχία το Lady Marmalade και έχει πει και άλλα τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση. Αυτό θα ακούσουμε τώρα. Είναι η δική της πρώτη εκτέλεση σε ένα τραγούδι που έγινε σε διαφορετικές δεκαετίες μετά επιτυχία και από τους Mindbenders και από τον Phil Collins. Η Πάτι Λαμπέλ λοιπόν επιστρέφει μετά από τόσα χρόνια παίζοντας το American Horror Show στο Freak Show που ξεκινάει τον επόμενο μήνα. Την ακούμε από το 1965 στην πρώτη εκτέλεση του Groovy Kind of Love. I can feel your heartbeat, I can hear you breathing. Αυτά λοιπόν με την Patti LaBelle, που είναι μία από αυτές που εμφανίζονται στον τέταρτο κύκλο του American Horror Story που ξεκινάει τον άλλο μήνα με Jessica Lang και τις υπόλοιπες. Και η Cher σε μία έξτρα εμφάνιση. Like all I ever do is find different ways to word the same old song. Ever since I came along from the day the song called How My Name Is dropped, started thinking my name was Falk. 'Cause anytime things went wrong, I was the one who they would blame it on. The media made media equivalent of a modern day Genghis Khan. Try to argue it was only entertainment, dog. Gangster? Nah, courageous balls. Had to change my style. They said I'm way too soft. And I sound like AZ and Nas. Out came the claws. And the fame's been out since then, but up until the instant that I went against it. It was ingrained in me that I wouldn't amount to a shit stain, I thought. No wonder I had to unlearn everything my brain was taught. Do I really belong in this game, I pondered. I just wanna play my part. Should I make waves or not? Ο δημοφιλέστερος λευκός, μαύρος, οτιδήποτε. Μαύρος παίζεται, είναι και ο Jay-Z και ο Kanye West. Ράπερ των τελευταίων χρόνων, ετοιμάζει ένα compilation, μια συλλογή για τον μεθεπόμενο μήνα και εκεί υπάρχει αυτό το κομμάτι που ακούτε τώρα, Eminem και Sia. I feel like I've already said this a kabillion 80 times. How many times can I say the same thing, different ways that rhyme? What I really wanna say is, if there's anyone else that can relate to my story, bet you feel the same way I felt when I was in the same it place you were when I was afraid to. Afraid to make a single sound. Afraid I would never find a way out. Afraid I'd never be found. Did you struggle to find your place in this world? And the pain spawns all the anger on. But it wasn't until I put the pain in song, learn who to aim it on, that I made a spark. Started this bit harder shit, learn how to harness it. Ακούμε δύο από τα δημοφιλέστερα ονόματα του καιρού μας. Eminem και Sia. Η Sia ήταν πριν από λίγες εβδομάδες νούμερο 1 με το άλμπουμ της και έχει γράψει τραγούδια για πάρα πολύ κόσμο τα τελευταία χρόνια. Το τραγούδι που ακούμε, Guts Over Fear, υπάρχει στο άλμπουμ που θα βγει σε 2 μήνες του Eminem, Shady 15, και επίσης στην ταινία και στο τρέιλερ, την καινούργια που θα δούμε σύντομα, του Denzel Washington, The Equalizer. I'm an uprise traitor, God. I just opened enough eyes later on. Gave you the supplies and the tools to hopefully use that'll make you strong enough to lift yourself up. When you feel like I felt, 'cause I can't explain to y'all how dang exhausted my legs felt. Just having to balance my dang self. Put on eggshells, I was made to walk. But thank you, Mark, 'cause that gave me the strength to cause shady mania. Someone to empty that stadium. Least I made it out of that house and found a place in this world when the day was done. So this is for every kid who all they ever did was dreamt of one day just getting accepted. I represent him or her, anyone similar. You are the reason that I made this song. And everything you're scared to say, don't be afraid to say no more. From this day forward, just let the mayhos talk. Take it with a grain of salt and eat the fucking faces off. The legend of the angry blonde lives on through you when I'm gone. And the thing I was afraid